popłuki. Starsi ludzie przy tej chorobie, delikatni jak bibułki. Zapytaj swojej babci, czy nie chce coś z apki, gdy zapełniasz swoje siatki. Zapytaj też sąsiadki. Panowie, pani, panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie, jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Panowie, pani, panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie, jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Zostań w domu z Trójką. Oh, słowa są daremne. Ty mogłeś być tam, tam gdzie plaże są pełne rany. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Przestać gnać.

Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Thank you.